Οι εκλογές φεύγουν, οι διακοπές έρχονται. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτό εδώ τριγυρνάει στο μυαλό μου από το πρωί, μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι εκεί που σου λέει θα φύγω. Του λες εσύ μη φύγεις. Βρε θα φύγω. Όχι μη φύγεις. Θα φύγω. Εάν δεν φύγε. Τελικά δεν φεύγει. Και έτσι είμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα. Δεν θα φύγει τελικά. Ή τουλάχιστον δεν θα φύγει ακόμα. Όπως καταλάβατε. Βλέπουμε. Μόνο που όταν φύγεις λέει μπορεί να ξαναρθείς και να είναι άλλο στην καρδιά μου μέσα. Πολλές φορές θα φύγεις, πολλές πληγές με στην καρδιά μ' ανοίγεις, πολλές φορές με τυραννάς και με πληγώνεις και με πονάς. Πού θα πας και θέλεις να ματήσεις μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Πού θα πας και θέλεις να με αφήσεις, δεν περνάμε εδώ τι ωραία. Άλλο ένα χρόνο έχουμε μπροστά μας. Να χαρούμε, να γουστάρουμε. Πώς να στο πω ρε παιδί μου, δηλαδή θα περάσουμε όμορφα, μην το συζητάς. Οπότε πού θα βρεις καλύτερα κι εσύ, πού θα βρούμε καλύτερα κι εμείς, χειρότερα. Και εδώ, στα Πέριξ θα είμαστε. Τέλος παιδιά η συζήτηση για εκλογές. Μία που το είπε στη Βουλή, στο Τζίπρα κυρίως, μία που το είπε στον Sky, στον Παύλο Τσίμα και στον Βασίλη Χιώτη. Τελειώσαμε. Επειδή είναι πολύ πιθανό όταν ξανάρθεις στην καρδιά μου άλλο να βρεις, κάτσε εκεί όσο είναι να κάτσεις ακόμα και μην το πολύ συζητάς. Αυτό είναι το βαθύτερο πολιτικό νόημα του τραγουδιού εδώ με τη Μέρη Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη φυσικά, τον τεράστιο. Στο Μπουζούκι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι. Παρασκευή 8 Ιουλίου, τέλος εβδομάδας και τέλος συζήτησης περί εκλογών το φθινόπωρο. Μια βραδιά με πόνο στην καρδιά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχει ένα ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτή, αναλόγως από ποια πλευρά κάθεσαι να το δεις. Και εμένα, ξέρετε, ενώ είμαι σε αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια, τώρα πάμε για 28 ας πούμε, τα 18. Λοιπόν, με εντυπωσιάζει, με εκπλήσει κάθε φορά η δυνατότητα των ανθρώπων, ιδιαίτερο στο δικό μας, το συνάφι, ρε παιδί μου, να είσαι έτοιμος να δικαιολογήσεις τα πάντα. Να είσαι έτοιμος, αναλόγως που έχεις ταχθεί, να πεις όπως έρχονται τα πράγματα, να σε παίρνει και εσένα το κύμα και να έχεις τα επιχειρήματα έτοιμα. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι τώρα δεν χρειάζεται να πω ονόματα, να εκθέσω κλπ. Εντάξει, ρίξτε μια ματιά, ειδικά στα φιλοκυβερνητικά. Όταν ήμασταν στη φάση... Καταρχάς, μισό λεπτό. Ποιος την άνοιξε την κουβέντα περί εκλογών? Εγώ την άνοιξα. Ποιος την άνοιξε την κουβέντα για εκλογές? Τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν λέγανε ημερομηνίας. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν πήγε στον Κουβαρά και είπε πάντα υπάρχουν λόγοι για να γίνουν πρόωρες εκλογές και το άφησε έτσι, αν και είπε μετά ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ποιος ήταν αυτός που έλεγε στους υπουργούς, άμα θέλετε να σας απαλλάξω για να κάνετε τη δουλειά την προεκλογική για να ξαναβγείτε? Ποιος ήταν αυτός που κάθε τόσο ανακοινώνει ονόματα βουλευτών υποψηφίων με τη Νέα Δημοκρατία? Ποιος είναι αυτός που τα έκανε? Εγώ τα έκανα. Λοιπόν, προσέξτε όμως. Εντάξει, αυτός παίζει το δικό του το παιχνίδι. Βάζει κάτω τις δημοσκοπήσεις, βάζει κάτω όλα τα δεδομένα. Του δίνει το σύνταγμα, αυτό το έρημο το σύνταγμα, άρθρο 42. Θα σας το διαβάσω. Για εξαιρετικούς λόγους λέει. Και αφού έχεις το εξαιρετικούς λόγους, μπορεί να θεωρήσεις οτιδήποτε εξαιρετικό λόγο και να πας όποτε γουστάρεις σε εκλογές. Αφού λοιπόν του δίνει το σύνταγμα, έχει και το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι και κάνει το παιχνίδι του. Εντάξει, μέχρι εκεί, okay. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι το σύνταγμα. Άμα δεν σ' αρέσει, άλλαξέ το. Οι άλλοι με προβληματίζουν εμένα, έτσι, με συγχύζουν, πώς να σας το πω. Δηλαδή, όταν ο Μητσοτάκης απλώνει τον τραχανά για τις εκλογές, και μην σας βάλω μόνο το Μητσοτάκη, και με άλλους γίνεται αυτό, έτσι, δεν είναι ο μόνος. Μιλώ για τους παρατρεχάμενους τώρα, τους γύρω-γύρω. Απλώνει ο Μητσοτάκης τραχανά για εκλογές, έχεις 10 επιχειρήματα έτοιμα, γιατί είναι σωστή η απόφαση του Μητσοτάκη που φαίνεται ότι θα την πάρει, και γιατί η Ελλάδα δεν αντέχει το τοξικό κλίμα της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει με μια κυβέρνηση, χρειάζεται μια κυβέρνηση ισχυρή για να πάει στη διαχείριση ενός πιθανού διπλωματικού και γεωπολιτικού επεισοδίου με τον Ερντογάν που τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ακρίβειας και λοιπά. Δηλαδή μπορείς να τον ντύσεις τόσο όμορφα, τον ντύσανε τόσο όμορφα. Θέλετε να σας διαβάσω τώρα, να σας κατεβάσω άρθρα εδώ, 10 άρθρα που δικαιολογούσαν στα φιλοκυβερνητικά site και στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες γιατί είναι σωστή η απόφαση του Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές μέχρι προχθές. Και χθες αφού είδε ότι δεν βγαίνουν τα πράγματα, δεν βγαίνει ο σχεδιασμός αυτός και εφόσον άλλαξε γνώμη και τακτική, δικαίωμά του το ξαναλέω, οι αρθρογράφοι είναι έτοιμοι οι ίδιοι άνθρωποι να μας πούν πόσο συνετός, πόσο πιστός στο Σύνταγμα, πόσο έτσι άνθρωπος που σκέφτεται με δημοκρατικούς όρους και σέβεται τους δημοκρατικούς θεσμούς είναι ο Πρωθυπουργός που δεν επέλεξε να πάει σε ένα ξεχύλωμα του Συντάγματος για να επικαλεστεί έναν εθνικό λόγο μόνο και μόνο για να προλάβει το χειμώνα που θα ερχόταν μπροστά, τον ίδιο χειμώνα που σας ήδη έλεγαν πριν ότι χρειάζεται μια νοπή εντολή για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια και τα δεινά κλπ. Όχι, τώρα είναι συνετός ο Πρωθυπουργός. Και πάρα πολύ καλά έκανε που δεν έβαλε τη χώρα σε περιπέτειες κλπ. Οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν ότι τι να κάνουμε, η χώρα πρέπει να μπει σε περιπέτειες αφού το αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, εμένα ακόμα αυτό με εκπλήσει. Αλήθεια σας το λέω. Εγώ σταθερός. Α, όλα και όλα. Εγώ είμαι αντιπολίτευση. Εγώ λέω εκλογές χρειάζεται να γίνουν χθες. Ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει. Και άσε τώρα το που θα πας και θες να με αφήσεις. Πλάκα κάνω. Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει. Έχει τελειώσει. Δεν ξέρω τι θα έρθει. Ποιος θα έρθει, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη να κυβερνήσουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει. Και δυστυχώς δεν θα φύγει. Θα είναι τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα, παιδιά. Άντε να μην είναι ένας χρόνος, να είναι 10 μήνες, γιατί μιλάμε πια. Πηγαίνουμε για άνοιξη. Θα μου πεις, μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά ότι δεν θα γίνει κάτι άλλο? Όχι, κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Αλλά με τον σχεδιασμό τώρα φαίνεται, και μάλιστα είπε χθες, και είναι προς τιμήν του αυτό, να το αναγνωρίσω, ότι δεν άφησε να σέρνεται όλο το καλοκαίρι η κουβέντα και λοιπά, εκλογές, όχι από εδώ, όχι από εκεί, έχουμε και τις άδειες, υπάρχει και ένας κόσμος, σας τα έλεγα και χθες, και το δικό μου το επάγγελμα είναι μέσα σε αυτούς. Που πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις. Γι' αυτό σας είπα. Μπορεί να έρχεται, οι εκλογές φεύγουν, οι διακοπές έρχονται. Λοιπόν, μισό λεπτό, θα εξηγηθώ και σε αυτό. Αν όμως πιστεύεις ένα πράγμα, ρε παιδί μου, αν πιστεύεις ότι οι εκλογές, αν είσαι σε ένα στρατόπεδο που έλεγες ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν γρήγορα για να εκφραστεί νοπή λαϊκή εντολή, δεν μπορεί την ίδια μέρα ή την επόμενη ακριβώς μέρα να λες ότι καλά έκανε που δεν κάνει τις εκλογές. Τι να σας πω τώρα, εμένα δεν μου κολλάει. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως, ενώ λέγαμε για Σεπτέμβρη 25, θυμάστε που λέγαμε 18-25 Σεπτέμβρη ή 2 Οκτωβρίου, βάλτε τώρα τον Μάιο εκεί, τον Απρίλιο είναι Πάσχα, 16 Απριλίου του 23 είναι Πάσχα. Τον Μάιο, εκτός από την Πρωτομαγιά, δεν έχει άλλο τριήμερο μέσα. Οπότε να τον φοβάστε τον Μάιο για εκλογές. Τον Ιούνιο πολύ μακριά πάει μεν, και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος. Έκατσα, τα μελέτησα, παιδί μου, να δούμε τι θα μας έρθει. Θα μου πεις τώρα μελετάς για 10 μήνες μετά. 11 μήνες, αν μιλάς για Ιούνιο. Οπότε το 5 Ιουνίου, που είναι 5 Ιουνίου, είναι του Αγίου Πνεύματος, οπότε εκείνη η Κυριακή, οι 4 δεν παίζει. Άρα πρέπει να πας πιο βαριά, πιο βαθιά μες στον Ιούνιο και πλησιάζεις επικίνδυνα στο καλοκαίρι. Άρα ο Μάιος, λένε τώρα οι εκλογολόγοι, ότι είναι ένας πιθανός μήνας. Αλλά μέχρι το Μάιο, ζήσε Μάιμο κυριολεκτικά, να φας τριφύλι. Σας έλεγα εχθές ότι είναι μερικά επαγγέλματα, μες τα οποία είναι και το δικό μου, που επηρεάζονται άμεσα από τις εκλογές και που κινδυνεύσαμε ή ενδεχομένως κάποιοι να το χάσαμε και τελείως. Είμαι παθός, που λένε, παθός και μαθός, παντόφλας που λέει, θυμάστε στο «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα». Λοιπόν, που εμπλέκονται με τις εκλογές θέλοντας και μη. Οι δημοσιογράφοι, οι δημοσκόποι, τα παιδιά που δουλεύουν στις δημοσκοπήσεις, που θα ήταν όλο το καλοκαίρι επιποδός. Να μην σας βάλω τώρα άλλους εκεί, τυπογράφοι, γραφίστες, image makers, όλοι αυτοί για κάρτες, φυλάδια, βουλευτών, πράγματα. Ο κόσμος από τους δήμους που θα έπρεπε να στήσει τα παραβάν και θα έπρεπε να έρθουν και αυτοί μετά τις 16 Αυγούστου να είναι πίσω και να αρχίσουν να ετοιμαζόμαστε. Ο μηχανισμός ο κρατικός στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι δικηγόροι, δικαστικά, τα δικαστήρια, όλοι αυτοί που πρέπει να κατατεθούν συνδυασμοί, ψηφοδέλτια, πράγματα. Ήταν μια ανακατοσούρα μέσα στο καλοκαίρι, μετά το 15 Αύγουστο, που ρε παιδί μου, όπως και να την κάνει, να το κάνεις, σε έβγαζε από το mood το καλοκαιρινό. Ή σου έλεγε ότι μετά το 15 Αύγουστο τα κεφάλια μέσα. Και δεν σου βάζω τους υπαλλήλους των κομμάτων, η ίδια, παιδί μου, η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό σας λέω. Ποιος την ξεκίνησε την κουβέντα, ρε παιδιά, για εκλογές? Εγώ την ξεκίνησα. Ο Μητσοτάκης δεν είπε, από τη Νέα Δημοκρατία δεν έγινε γνωστό ότι είχαν κληθεί όλοι οι υπάλληλοι να είναι πίσω στα πόστα τους από τις 16 Αυγούστου και μετά, ή άντε από τις 20, και ομοίως και των υπόλοιπων κομμάτων? Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπων, χιλιάδες οικογένειες με όλα αυτά τα επαγγέλματα που σας λέω, που ενώ είχαν κανονίσει τις διακοπές, άντε 16 του μήνα να τελειώνουμε μετά της Παναγίας, τώρα ψάχνεις άλλο ένα δεκαπενθήμερο να δεις τι θα κάνεις. Καλός μπέλας είναι αυτός, δεν λέω. Όχι ότι θα βρεις τι να κάνεις, όχι ότι θα βρεις τίποτα φτηνό, μην το συζητάς ούτε για αστείο. Αλλά αν καταφέρεις έστω και τελευταία στιγμή να την αλλάξεις την άδεια, να την πας μες τον Αύγουστο τελικά και να τα ξανακάνεις λίγο τούμπα, τι να σου πω, ξέρω εγώ, ακόμα και το κοίταγμα ταβανιού μπροστά στο air condition ή έστω σε έναν ανεμιστήρα, διακοπές το λες, ξέρω εγώ. Με αυτά και με αυτά και για τις πίσω σελίδες, έτσι να έρθω λίγο στα δικά μας εδώ. Ίσως να είχατε παρατηρήσει ότι απέφυγα μέχρι τώρα να σας πω πότε θα κάνουμε διάλειμμα το καλοκαίρι. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, μου πεις τώρα για 8 Ιουνίου να ονειρεύεσαι από τώρα, για 8 Ιουλίου να ονειρεύεσαι τον Αύγουστο, μακριούτσικα είναι. Αλλά μπορώ με τα δεδομένα τα καινούρια, μπορώ να σας πω ακριβώς πότε δεν θα έχει πίσω σελίδες. Η τελευταία εκπομπή θα είναι η Παρασκευή 29 Ιουλίου και η πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές θα είναι η Δευτέρα 29 Αυγούστου. Ένας μήνακος ολόκληρος ακριβώς. Όχι ότι έχω να κάνω θέλω διακοπές, ότι έχεις λεφτά αν κάνεις τόσο καιρό διακοπές, αλλά τουλάχιστον θα ξεκουραστείς, θα ανασυνταχθείς, δεν θα έχεις το βραχνά των εκλογών για το Σεπτέμβρη και πάμε από τον καινούριο χρόνο και βλέπουμε. So let's raise a bar and our cups. We're up all night for good fun. We're up all night to get some. We're up all night to the sun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. Και άμα έρθει, λέει ο Ερντογάν στις 20 Ιουλίου και αναγνωρίσει, προσαρτήσει το έδαφος των κατεχόμενων της Κύπρου στην Τουρκία, έτσι υπάρχει μια τέτοια πληροφορία, έρχεται από την Αμερική. Άμα λέει προσαρτήσει αυτό, είναι λόγος εθνικός για να πάμε σε εκλογές, να τα πάλι. Ναι, προφανώς θα είναι λόγος για να πας σε εκλογές, αν γίνει κάτι τέτοιο που θα είναι πάρα πολύ χοντρό. Άρθρο 41, παράγραφος 2 του Συντάγματος. Για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσφύγη στις κάλπες από τον Πρωθυπουργό. 20 Ιουλίου, όπως ξέρετε, είναι η επέτειος, η θλιβερή από την κατάληψη της Κύπρου το 1974. Λοιπόν, κράτα και ένα μικρό καλάθι μέχρι τις 20 Ιουλίου. Θα μου πεις τώρα τι θα κάνω ρε κουμπάρε, θα κανονίσω να πάμε πουθενά ή θα περιμένω να δω πότε θα αποφασίσει ο Ερντογάν, ο Μητσοτάκης, το Πεντάγωνο και όλοι οι υπόλοιποι για το τι θα κάνω εγώ, για το αν θα πάω για μπάνιο. Έχεις και τα δίκια σου. Και εγώ το ίδιο ζω. Αλήθεια σου λέω. Είμαι από τους παθόντες, το είπα. Πάντως οι κακές γλώσσες, αν διαβάσετε λίγο πίσω από τα ρεπορτάζ και τις επίσημες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, λένε ότι εκείνο που καθόρισε τα πράγματα, την εξέλιξη των πραγμάτων, είναι οι τάσεις που αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις που είναι πλέον κυλιόμενες, που πηγαίνουν κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου και σε όλα τα κόμματα, μην κρυβόμαστε, και που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Και εκείνος ο στόχος του ότι πάμε τώρα πριν το πράγμα βαρύνει πολύ μες στο χειμώνα με ακρίβεια κλπ, πάμε τώρα που έχουμε σίγουρη τη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως να μην είναι και τόσο αληθινό ή να μην είναι τόσο εύκολο να επιβεβαιωθεί. Μπορεί η διαφορά σε ποσοστιαίες μονάδες να είναι αρκετή ακόμα, να είναι μια διαφορά ασφαλείας. Την επικαλέστηκε μάλιστα ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη στον Sky. Ωστόσο λέει ότι είναι εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι τάσεις που δείχνουν πράγματα για το τι ακριβώς ισχύει στην κοινωνία και για το ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Και ειδικά όταν έχεις ένα μεγάλο, ένα κοντά στο 17% αναποφάσιστον, ότι αυτό μπορεί να φέρει και εκπλήξεις. Και σου λέει τώρα, να έχοντες εκπλήξεις πιθανώς άσχημες, ενώ θα είχα κανονικά άλλον ένα χρόνο, πάμε άλλον ένα χρόνο κυβέρνηση να τελειώσουμε και με τις δουλειές. Μητσοτάκης ΑΕ είναι αυτή, έχει να δώσει ακόμα πολλές δουλειές, έρχονται και τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης να μοιραστούν. Πάμε τουλάχιστον να τελειώσουμε τις δουλειές. Και γεια πυρήμιχθεί το. Τον επόμενο Μάιο να δούμε, δεν ξέρεις πώς θα είναι τα πράγματα, μπορεί να έχει γίνει και κάνα θαύμα και να έχουν πάει καλύτερα τα πράγματα. Οπότε αυτός ήταν ο λόγος που φύγαμε, ή τουλάχιστον έφυγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το αφήγημα των εκλογών, που υπενθυμίζω ότι ο ίδιος μεθοδευμένα και με συγκεκριμένο σχέδιο προώθησε, καλλιέργησε όλο το προηγούμενο διάστημα. Smooth Επομένως, ανακεφαλαίωση. Διακοπές τον Αύγουστο και από Σεπτέμβρη αναμέτρηση με ακρίβεια, με κορονοϊό που είναι εδώ και θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Είναι βέβαιο αυτό, δυστυχώς, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών. Και με ακρίβεια φυσικά στη βενζίνη, στα καύσιμα, στις τιμές του ρεύματος. Δεν ξέρω αν πήρε το αυτί σας, μια που έφτασα στο ρεύμα, ότι ο Μακρόν εθνικοποιεί, ξανά κρατικοποιεί την EDF. Η EDF είναι η γαλλική ΔΕΗ, σαν να λέμε. Και ότι βλέποντας τα πράγματα που εξελίσσονται, πώς εξελίσσονται και πού οδηγούνται, η κυβέρνηση Μακρόν, που έχει και αυτή τα προβλήματά της, αν έχει το θέμα στην Εθνοσυνέλευση, δεν έχουν τελειώσει αυτά, το ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί στην Εθνοσυνέλευση, αλλά εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως και για να επηρεάσει προς αυτή την κατάσταση και να γοητεύσει λίγο τους εξαριστερών ψηφοφόρους, κρατικοποιεί την γαλλική ΔΕΗ με το πολύ σοβαρό και σωστό επιχείρημα ότι εδώ πέρα χρειάζεται ένας κρατικός έλεγχος σε ό,τι αφορά την πώληση και τα τιμολόγια κυρίως της ενέργειας για τους πολίτες μας, και κάνει μια πολύ σωστή προφανώς κίνηση, καθυστερημένη φυσικά, αλλά πολύ σωστή κίνηση. Για άλλα να δούμε τώρα με τη δική μας τη ΔΕΗ εδώ τι γίνεται. Εμείς είμαστε στη φάση, παιδιά, που πουλάμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να πουλάμε και ξέρετε, άμα κάνουμε μια κίνηση, γι' αυτό σας είπα, είναι καλός λόγος να μην γίνουν εκλογές. Πρέπει να τελειώσουν αρκετές δουλειές. Και μια που είμαστε στους σοτσιαλίστη, να πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εχθές, παιδιά, μίλησε στο συνέδριο του Economist. Το έβλεπα, δεν το πίστεψα στην αρχή. Λέω, κοίτα να δεις τι μπορεί να σου συμβεί μόλις ακυρωθούν οι εκλογές. Πρώτα ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης ήδη από προχθές. Μετά χθες πήγε στο Sky, ήταν δεδομένο την ώρα που μιλούσε ο Τσίπρας ότι σε εκλογές δεν πάμε. Και τσουπ. Να άλλο ένα βηματάκι μπροστά, διότι προσέξτε τώρα, τον παγιδεύει και ο Μητσοτάκης, σου λέει από εδώ και πέρα, κουμπάρε, μέχρι τον επόμενο Μάιο θα πρέπει κάτι να έχεις να λες για να κάνεις αντιπολίτευση, και θα σε πηγαίνω, ξέρεις, με κατενάτσιο που λένε και οι Ιταλοί. Το ίδιο και για το Πασόκ, που επίσης δεν το συμφέρει καθόλου η αναβολή, τώρα να μιλήσω για αναβολή των εκλογών, φτάσαμε εκεί πέρα, τέλος πάντων η μη επιβεβαίωση των σεναρίων που ήθελαν τις εκλογές να είναι τον Σεπτέμβρη. Νομίζω αυτή είναι πιο καλή φράση, πιο σωστή φράση, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Τσίπρας εχθές πήγε στο συνέδριο του Economist και άρχισε να λέει για το χρηματιστήριο ενέργειας. Μισό λεπτό. Θυμάστε τον Σκουρλέτη να λέει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας? Και σας έλεγα και εγώ από εδώ, καλά, ο Σκουρλέτης τα είπε, δεν του απάντησε κανείς. Ρε παιδί μου, καλά τα λέει, κακά τα λέει. Κάτσε κάτω ρε, τι είναι αυτά που λες, μπράβο. Δεν του είπε τίποτα κανείς, τα είπε ο Σκουρλέτης. Ο Σκουρλέτης, σας θυμίζω, είχε πει και ότι πρέπει να πάρουμε πίσω την Αττική Οδό και τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Αλλά και πάλι κανένας, όταν είχε γίνει το σκηνικό με την Ελπίδα, τον Μάρτη που μας πέρασε. Και πάλι κανένας δεν του δώσε σημασία στο ΣΥΡΙΖΑ, κανένας δεν απάντησε. Τώρα όμως εδώ έρχεται ο Τσίπρας και λέει να αναστείλουμε, κρατήστε τη λέξη σας παρακαλώ, και μετά έψαξα να το βρω, αναστολή του χρηματιστηρίου ενέργειας, όχι κατάργηση, αναστολή. Τι σημαίνει η αναστολή, Αλέξη? Δηλαδή για τώρα που είναι τα δύσκολα και μετά το ξαναβάλουμε να δουλέψει? Αλλά και μόνο το ότι από το δεν λέω τίποτα για κατάργηση, ότι φτάνω να λέω τώρα αναστολή, κέρδος είναι. Βρες, μήπως είμαστε κερδισμένοι με το να μην γίνουν εκλογές και μήπως όσο πηγαίνει αυτό παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω, αυτοί όλο και κάτι παραπέρα θα δίνουν. Τώρα έχεις πει για αναστολή. Θα μου πεις, αν έρθει αύριο στα πράγματα θα το αναστείλει. Τώρα με ρωτάς και εσύ πράγματα δύσκολα. Εδώ είπαμε, βάζαμε το χέρι μας στη φωτιά, ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια ο Τσίπρας. Τι να σου πω τώρα, ότι θα αναστείλει το χρηματιστήριο ενέργειας. Πάντως εχθές το είπε. Ότι το είπε, το είπε. Αυτό μπορώ να σε διαβεβαιώσω. Γιατί το είδα σε ένα site, μετά το είδα και στις εφημερίδες, στις έντυπες, και μετά το είδα και σε άλλες πηγές. Γιατί λέω, κάτσε να το είπε σίγουρα αναστολή. Ναι, παιδί μου, είπε αναστολή. Διάλειμμα. Και μετά θα σας πάω μέχρι την Σιτία για να δείτε λιγάκι πώς δουλεύει η προπαγάνδα σε ό,τι αφορά τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της Τέρνα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. 8 Ιουλίου, Παρασκευή, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Είμαστε λίγο, δείτε το σκηνικό, είμαστε στην Παρασκευή, τέλος εβδομάδας. Έχει ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα μείνει κι άλλο, δεν πάμε σε εκλογές. Και η πρόβλεψη της μετεωρολογικής για το Σαββατοκύριακο είναι, λέει, βροχές, καταιγίδες, χαλάζια, κίνδυνος για πλημμύρες το επόμενο 48 ώρο. Φταίω τώρα, να... δεν φταίω μάλλον. Εν τω μεταξύ, για όσους δεν είναι σε άδεια, αυτό είναι τώρα, έχει ξαναγίνει 2-3 φορές φέτος, μόνο. Δηλαδή είναι όλη η εβδομάδα χαρά Θεού και καιρού, και το Σαββατοκύριακο, εκεί από Παρασκευή μεσημέρι, λέει, αρχίζει η κακοκαιρία. Δηλαδή συνεννοημένοι είναι οι πλανήτες, οι συναστρίες, δεν ξέρω τι στο καλό φταίει, σαν να μας έχουν μουτζώσει λίγο. Δηλαδή κάνε, άμα είναι να την κάνεις την κακοκαιρία την καλοκαιρινή, κάτι ρε παιδί μου, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο να ξελεγράρουμε. Είναι δυνατόν να ξεκινάει η κακοκαιρία Παρασκευή μεσημέρι από τα βόρεια, λέει, θα πιάσει πρώτα βόρεια κεντρική Ελλάδα, θα φτάσει στην Ήπειρο, στην Εύβοια. Τι να σας πω τώρα, ξέρω, αν είστε εκεί, ψυχραιμία και προσοχή και υπομονή. Μπόρα θα είναι και θα περάσει, ξέρω. Για πολλά έτσι λέγαμε και τελικά τίποτα δεν πέρασε. Λοιπόν, θέλω στο δεύτερο μέρος να σας πάω μέχρι τη Σιτία ή να μιλήσω για τη Σιτία, γιατί ξέρω ότι το θέμα για τους σιτιακούς που ακούνε φυσικά μέσω του Style FM 100 είναι γνωστό και ίσως ακούσουν δεύτερη φορά πράγματα που τις τελευταίες μέρες τους έχουν απασχολήσει πολύ, αλλά νομίζω έχει μία σημασία, όχι για αυτή καθ' αυτή την είδηση για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είναι σημαντική, σημαντικότατη, αλλά κυρίως για όσα ακολούθησαν. Θα προσπαθήσω σε όσο γίνεται λιγότερο χρόνο να σας περιγράψω το ζήτημα των fake news και το ζήτημα της προπαγάνδησης ενός έργου, της εξόφθαλμης, της προκλητικής προπαγάνδησης ενός έργου που, ρε παιδί μου, έχει την συνολικά αντίθετη γνώμη, τη συνολική αντίδραση των πολιτών, του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος τουλάχιστον, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, του φορέα που είναι υπεύθυνος, ήταν τουλάχιστον πριν καταργηθεί, υπεύθυνος για τα περιβαλλοντικά στην Ανατολική Κρήτη. Οι πάντες είναι αρνητικοί για ένα έργο το οποίο όμως με κάποιο μαγικό τρόπο είναι συνεχώς μπροστά μας, λέγεται Υβριδικό Αμαρίου. Κάπου θα το έχει πάρει το μάτι σας, και αν δεν το έχει πάρει, να σας πω ότι είναι μία από τις εμπνεύσεις των νέων νόμων σε σχέση με το ενεργειακό ζήτημα. Και να τα άρθρα, τα ανυπόγραφα, και να τα διαφημιστικά, και να τα πουμπλί, και να οι δημόσιες σχέσεις, και να ξανά για το πόσο καλό, για το πόσες θέσεις εργασίας, για το πόσο θα μας σώσει από το πετρέλαιο και το λιγνίτι, για το, μη σας λέω τώρα, χαμός. Και έρχεται η ώρα του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έχουν προσφύγει φυσικά οι κάτοικοι, και βάζουν 8 λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει το έργο αυτό στην περιοχή τους, ειδικά στην Σιτία που είναι υπερκορεσμένη από ανεμογεννήτριες, και το κερδίζουν. Το κερδίζουν μετά από 2,5 χρόνια αναμονής στο ΣΤΕ και μετά από 10 χρόνια αγώνα εναντίον της Τέρνα Ενεργειακή που θέλει να φτιάξει το συγκεκριμένο έργο. Σας δώσω μια πληροφορία για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Το έργο λέγεται Υβριδικό γιατί στο φράγμα ποταμών στο Ρέθυμνο, εκεί που είχαμε τον κροκόδιλο το Σύφη, αν θυμάστε παλιά, που τρέχαμε όλη μέρα για ρεπορτάζ, σε αυτό το φράγμα θα κάνουν μια δεξαμενή που θα ανεβαίνει το νερό ψηλά και θα πέφτει προς τα κάτω και πέφτοντας θα υπάρχει μια τουρμπίνα για να παράγει ενέργεια. Και με τι ενέργεια θα το ανεβάζουμε το νερό ψηλά για να παράξουμε ενέργεια? Με την ενέργεια που θα παράγουμε από το άλλο μέρος της Κρήτης, στη Σιτία, που φυσάει πολύ, και θα τη δίνουμε στο σύστημα και άρα αυτή την ενέργεια θα την παίρνουμε μετά πίσω λογιστικά, προφανώς δεν θα είναι το ίδιο ρεύμα, για να ανεβάζουμε το νερό και να ξαναπαράξουμε ενέργεια. Μπορεί να σας ακούγεται λίγο αυτιστικό αυτό όλο, αλλά εν πάση περιπτώσει γύρω από την ενέργεια οι ιδέες και οι λύσεις που έχουν προταθεί, λύσεις για τις εταιρείες φυσικά, όχι για τους πολίτες, είναι πολλές. Εν πάση περιπτώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε να αποφασίσει για 8 συγκεκριμένους λόγους και για τα δύο κομμάτια του έργου, και για το αντιλυσιοταμιευτικό, δύσκολη λέξη μεγάλη, στο Αμάρι, Ρεθύμνου, και για τις ανεμογεννήτριες που θα έδιναν ρεύμα για να δουλέψει το αντιλυσιοταμιευτικό στο Αμάρι του Ρεθύμνου. Μάλιστα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα νερά υπήρχαν πολύ σοβαρές ενστάσεις για το αν μπορείς, για το αν έχεις την δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις για την παραγωγή ρεύματος μιας ιδιωτικής εταιρείας τις δημόσιες επενδύσεις που έχουν γίνει σε ένα φράγμα, και ειδικά την περίοδο και ειδικά την στιγμή που δεν υπάρχει καθεστώς συγκεκριμένο για την ενεργειακή αξιοποίηση των υδάτων, τα οποία υποτίθεται ότι προορίζονται για την ίδρευση και για την άρδευση της περιοχής του Ρεθύμνου. Για να μην σας τα πολυλογώ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού έκρινε και αφού περίμενε και ζήτησε γνωματεύσεις, που ήρθαν οι γνωματεύσεις και ήταν όλες αρνητικές οι γνωματεύσεις, αποφάσισε ότι το έργο πρέπει να ακυρωθεί, όχι στο κομμάτι το αντιλυσιοταμιευτικό για τα νερά, αλλά για τις ανεμογεννήτριες, εκεί που ήταν ο κόσμος που είχε προσφύγει, οι πολίτες και οι φορείς της Σιτίας και ο Δήμος μαζί. Λοιπόν, αποφάσισε για τους δύο από τους 8 λόγους. Οι δύο λόγοι είναι ότι βρίσκονταν μέσα κοντά σε αρχαιολογικές περιοχές οι χωροθετήσεις των ανεμογεννητριών, ο ένας, και ο άλλος ήταν ότι δεν είχαν προβλέψει ειδική οικολογική μελέτη για το θέμα της ορνηθοπανίδας που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή και που θα έπρεπε να είναι προστατευόμενη. Δεν είναι στις προστατευόμενες Natura, και αυτό είναι σημαντικό και δίνει επιχειρήματα και για άλλα περιβαλλοντικά κινήματα σε όλη την Ελλάδα. Αλλά εδώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ήταν ανύπαρκτη η μελέτη για το πόσο κακό θα κάνουν οι ανεμογεννήτριες στα σπάνια πτηνά που υπάρχουν στην περιοχή. Και για αυτούς τους δύο λόγους λέει τσου. Όχι. Ακυρώνει την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, ΑΕΠΟ είναι αυτό, του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν είχε δει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Άμα έρχεται η Τέρνα και του λέει θέλω να κάνω ένα έργο, χράκ, τη δίνει την έγκριση για τους περιβαλλοντικούς όρους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως ακύρωσε την έγκριση για τους περιβαλλοντικούς όρους, στην ουσία ακύρωσε το μισό έργο, και αφού ακυρώνει το μισό και αφού είναι συνδεδεμένο με το άλλο μισό, στην ουσία μπλοκάρει και όλη την επένδυση. Αυτό είναι ένας λόγος να πανηγυρίζουν, και πανηγυρίζουν οι κάτοικοι στη Σιτία, τα μέλη της πρωτοβουλίας που έχουν μπει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα όλα αυτά τα χρόνια, και αφού φυσικά έχουν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι και δικαιωμένοι. Κάπου εδώ κανονικά θα τελείωνε το ρεπορτάζ. Θα σας έλεγα ορίστε αυτό τελειώσαμε. Έλα που δεν τελειώνει. Διότι την ώρα που έχεις την είδηση ότι ακυρώνεται το μισό τουλάχιστον κομμάτι της επένδυσης, βλέπεις έναν οριμαγδό δημοσιευμάτων, μεθοδευμένων προφανώς και γραμμένων από το ίδιο χέρι, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό, που έχουν έναν τίτλο όλα που λέει «Ενέκρινε το ΣΤΕ την επένδυση της Τέρνα, προχωράει το υβριδικό Αμαρίου». Και ρε ρε γαμώ το, εγώ δεν κατάλαβα καλά, μήπως έκανα λάθος στο δικό μου ρεπορτάζ. Μήπως αυτοί είναι παραπλανημένοι που πανηγυρίζουν, μήπως δεν έχουν καταλάβει καλά. Και συνειδητοποιείς ότι υπάρχει μια μεθοδευμένη προσπάθεια να μην ακουστεί ότι ακυρώθηκε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Σε αυτά τα δημοσιεύματα δεν λέει πουθενά τη λέξη ακύρωση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Λέει ότι για τους άλλους 6 λόγους δεν βρήκε τίποτα το Συμβούλιο της Επικρατείας, και αφού δεν βρήκε τίποτα για το κομμάτι το άλλο με τα νερά που σας έλεγα, άρα ενέκρινε το κομμάτι με τα νερά και άρα προχωράει το έργο, χωρίς να πάει στα υπόλοιπα. Ήδη για τα υπόλοιπα λέει ότι εντάξει, τα έχουμε ψιλορυθμίσει, έχουν ήδη γίνει κάποιες αλλαγές. Ναι, αλλά και αλλαγές να έχουν γίνει πρέπει να γίνει καινούργια μελέτη. Πρέπει να ξαναπιαστεί από την αρχή το έργο. Πρέπει να γίνουν ένα σωρό πράγματα αυτή τη στιγμή, και που φυσικά θα έχουν την δυνατότητα ακόμα και στα καινούργια να προσφύγουν οι κάτοικοι. Στην ουσία το έργο έχει μπλοκαριστεί, αλλά για να μην πέσει, να μην μειωθεί η τιμή της στέρνα, η οποία αυτή την περίοδο είναι και σε αναζήτηση επενδυτών κλπ, δεν πρέπει με τίποτα να ακουστεί, και τώρα μάλλον κακό κάνω στην εταιρεία που το λέω, ότι έχασε την υπόθεση στο ΣΤΕ. Αλλά τι να κάνω, εγώ φταίω που έχασε την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Ή μήπως πρέπει να δεχτείς ότι έλα μωρέ τώρα, μην το πολύ, αφού μας έστειλε η εταιρεία τώρα, και μάλιστα αφού πέφτει και διαφήμιση αρκετά συχνά, μην το πολύ λες τώρα, βάλε εκεί αυτό που λέει αυτό, μην πάρεις καν τηλέφωνο να εξηγήσουν κλπ. Οπότε είχες αυτό το φαινόμενο το φοβερό. Ή το ένα ρεπορτάζ, το δικό μου στην Εφημερίδα των Συντακτών θα σας πω, δεν θέλω να πω για άλλους συναδέλφους, να λέει ακυρώνεται το έργο, και να βλέπεις γύρω γύρω 20 δημοσιεύματα τουλάχιστον που να λέει προχωράει το έργο. Που λες ρε γαμώτο, αυτοί τώρα ή δεν κατάλαβαν καλά, κάτι έχει γίνει, λάθος. Λοιπόν, αυτό είναι το λάθος. Το θέμα είναι για ποιον ακριβώς, όπως ακούτε και στο σποτ των πίσω σελίδων, με ποια πλευρά της κοινωνίας είσαι, με ποιο κομμάτι έχεις αποφασίσει να ταχθείς. Θα είσαι με τους κατοίκους, θα είσαι με την κοινωνία, θα είσαι με τους ανθρώπους που διεκδικούν, ή θα είσαι με τις εταιρείες και τους ολιγάρχες. Ξεκάθαρα πράγματα ρε παιδί μου, και αυτό θα κρίνει πόση έρευνα θα κάνεις για ένα ρεπορτάζ και πόσο θα αποφύγεις να υποπέσεις στο αμάρτημα των fake news. I may just run right back again with my tail between my legs and with a look that begs your baby to forgive. But if you hold me. Για τον τρόπο που έχουν αντιμετωπίσει τα μέσα ενημέρωσης την Σιτία σε αυτό το θέμα, σας έχω πει μια-δύο κουβέντες και για τον δήμαρχο της Σιτίας, για τον Γιώργο Ζερβάκη, ο οποίος γενικά είναι από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας προερχόμενος. Δεν είναι κακό αυτό, κανείς δεν είναι τέλειος σε αυτή τη ζωή. Ωστόσο, στο ζήτημα των ανεμογεννητριών έχει σταθεί δίπλα στους κατοίκους. Ο Δήμος είναι μεταξύ των προσφευγόντων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει κρατήσει την στάση που επιβάλλει το συμφέρον της τοπικής του κοινωνίας. Και έχει δεχτεί αυτά τα δημοσιεύματα πάλι από την λίστα πέτσα των μέσων ενημέρωσης. Αυτά τα δημοσιεύματα που λένε, ας πούμε, δυσαρεστημένο το Μαξίμου με τον γαλάζιο δήμαρχο στη Σιτία, ότι μπορεί να μην τον ξανακατεβάσουν δηλαδή. Και κάτι τέτοια που δείχνουν ένα κλίμα που δίνουν πριν βγει η απόφαση του ΣΤΕ. Τώρα που βγήκε και η απόφαση του ΣΤΕ, δεν ξέρω πόσο θα δυσαρεστηθεί το Μαξίμου με το δήμαρχο που τα καταφέραν εκεί. Κρατήστε το, αν ακούτε στη Σιτία, καταφέρατε, έχετε κερδίσει. Ό,τι και να γράψουν και 850 δημοσιεύματα να λένε ότι προχωρά το έργο έχει μπλοκαριστεί. Έχετε κερδίσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. If you dig under my feet, you will find things that you don't want to see. Και για τα υπόλοιπα κινήματα στην υπόλοιπη χώρα, γιατί το θέμα των ανεμογεννητριών και των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πάρα πολύ χοντρό, πάρα πολύ σοβαρό, πάρτε παράδειγμα, πάρτε κουράγιο από τη Σιτία. Και για το θέμα των περιβαλλοντικών όρων για τις μη προστατευόμενες περιοχές, η απόφαση αυτή του ΣΤΕ λέει ότι δεν χρειάζεται να είναι περιοχή Natura για να απαιτείται ειδική οικολογική αξιολόγηση, εφόσον υπάρχουν σπάνια είδη πανίδας, ορνηθοπανίδας, οτιδήποτε μέσα σε μια περιοχή. Και είναι σημαντικό όπλο και για τις επόμενες δίκες που θα έρθουν σε ό,τι αφορά τις ΒΑΠΕ. So Και αν τριγυρίζει το ερώτημά σας, εσύ τώρα τι θέλεις ρε παιδί μου, δεν βλέπεις εδώ τα ενεργειακά, δεν βλέπεις ότι ξαναγυρνάνε στο λιγνίτι, δεν βλέπεις τι γίνεται με τα πετρέλαια, με όλα αυτά, τι στο καλό θέλεις για να έχεις ενέργεια και γιατί είσαι κατά των ανανεώσιμων πηγών και όλα αυτά. Θα σου πω, χωρίς να έχουμε τώρα την ώρα να το αναλύσουμε πάρα πολύ, ότι το ζήτημα είναι από ποιον και για ποιον μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες. Σου θυμίζω ότι εδώ στην Κρήτη, να ξέρεις, οι πρώτες που μπήκαν έλεγαν στους ανθρώπους ότι δεν θα πληρώνετε ρεύμα στο χωριό σας. Να θα βάλουμε μια ανεμογεννήτρια από πάνω και δεν θα ξαναπληρώσετε ρεύμα ποτέ. Και έχουν φτάσει να πληρώνουν χιλιάρικα στις ρήτρες αναπροσαρμογής μαζί με τη γεννήτρια πάνω από το κεφάλι τους. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί ποτέ ο κ. Χατζηδάκης, για παράδειγμα, έλεγε ότι άμα δεν θέλετε φυσικό αέριο, άμα δεν θέλετε πετρέλαιο, άμα δεν θέλετε λιγνίτη, άμα δεν θέλετε υδρογόνο, άμα δεν θέλετε ανεμογεννήτρες, άμα δεν θέλετε φωτοβολταϊκά, τι θέλετε, με το κερί θέλετε να ζείτε. Και δεν, την ίδια στιγμή ακριβώς ήταν το ίδιο το Υπουργείο Ενέργειας που έδινε τις εγκρίσεις αυτές που ακυρώθηκαν τώρα από το ΣΤΕ, που έδινε εγκρίσεις σε όλα μαζί, και σε εξορίξεις και σε ανεμογεννήτριες και σε φωτοβολταϊκά και σε, πώς το λένε, ηλιοθερμικά και σε υβριδικά και όποιος ερχόταν, όποιος περνούσε απ' έξω και έλεγε θέλω να κάνω ένα έργο ενεργειακό, έπαιρνε και μια έγκριση. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε κερί, αλλά εσείς θέλετε όλα τα υπόλοιπα για να εξυπηρετείτε τα συμφέροντα αυτών που κάνουν τις επενδύσεις. Και η ιστορία αυτή γίνεται για τις εταιρείες και όχι για το καλό το ενεργειακό της χώρας. Το σταματώ μέχρι εδώ. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους της ΙΤΕΑ που το έτρεξαν όλο αυτό το ζήτημα και μάλιστα το τρέχουν επί 10 χρόνια και θα συνεχίσουν να το τρέχουν, γιατί σίγουρα η εταιρεία θα επανέλθει. Και beware of the fake news. Τι άλλο να σας πω, το νου σας. Λοιπόν, πηγαίνω σε μερικά από τα μηνύματά σας. Η φίλη η Νούλη μου στέλνει ένα δημοσίευμα. Είχε πέσει μπροστά μου και από άλλη πηγή, αλλά σε ευχαριστώ. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθηγητής σε ιδιωτικό σχολείο, ήταν τουλάχιστον καθηγητής σε ιδιωτικό σχολείο, Βασίλης Λιώσης λέγεται, εκπαιδευτικός, με πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας, πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, ο οποίος έκανε μαθηματικά στην Εράσμιο Ελληνογερμανική Σχολή. Κρατήστε το σχολείο να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται. Έκανε το λάθος ο Βασίλης Λιώσης, υπάρχουν αναλυτικά ρεπορτάζ γι' αυτό, να έχει αντιταχθεί σε συγκεκριμένα πράγματα, να έχει καταφέρει να μιλήσει στα παιδιά για τη Χρυσή Αυγή, για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, και να έχει δεχτεί επιπλήξεις από τη διοίκηση του σχολείου. Να έχει σταθεί απέναντι σε διάφορα πράγματα που προβλήθηκαν μέσα στο σχολείο και που σε κάποιες περιπτώσεις, τουλάχιστον όπως λέει το ρεπορτάζ, εκθιαζόταν η άσκηση βίας σε πρόσφυγες, για παράδειγμα στα σύνορα του Εύρου. Όταν έγινε η προβολή αυτού του βίντεο στα παιδιά του Λυκείου και μετά έκατσε και τους μίλησε. Και πάλι δεν άρεσε αυτό στην διοίκηση. Και για να μην σας τα πολυλογώ, έχει μία δραστηριότητα και πολιτική που ξεφεύγει από τα όρια των μαθηματικών και που βάζει την δυνατότητα να συζητήσει με τα παιδιά. Δεν αρέσει αυτό και τώρα του ανακοινώθηκε η απόλυσή του, ξαναλέω, από την Εράσμιο Ελληνογερμανική Σχολή. Assassin of the heart. And finally, a steamy aggregated with gypsy veil dancer and a stateside Broadway hoofer who has tamed each one of Alibaba and his 40 thieves. Ladies and gentlemen, this quadrivium of talent and beauty is known by none other name than the Hoochie Coochie Girls of Circus Contraction. Give them a hand! We are not enemies. You giggle when you pinch her. Ο φίλος ο Μίνος Ίκαρος, εκείνη τη συζήτηση με τα που σας ζήτησα την γνώμη σας για τις κομματικές μου περιπτύξεις με το Μέρα 25, μου λέει είμαι σίγουρος ότι δεν θα μου λέει αν κάτι σου ξεφύγει ή κάπου δω να με ενοχλήσει κάτι σε ό,τι αφορά την εκπομπή και την ταύτισή σου, θα σε ενημερώσω και ασφαλώς πολύ καλά θα κάνεις, αγαπητέ φίλε. Και μου λέει διάφορα για την στάση του, τη δική του στάση στα πολιτικά, για το τι ψήφισε και για το ότι δεν κατάφερε τελικά να αποφύγει την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτού που θα μας μείνει άλλο ένα χρόνο, όπως ακούσατε, στην θέση του Πρωθυπουργού. Ο φίλος ο Μπερσέκερ, έχω ένα μήνυμα που έχει έρθει αρκετές μέρες και έχει παραπέσει και σου ζητώ συγγνώμη, σε σχέση με μία απάτη, γιατί περί απάτης προφανώς πρόκειται. Ακούστε μία ιστορία ενδιαφέρουσα. Έδωσα, λέει, τώρα πρόσφατα τα στοιχεία των γονιών μου στην ΑΔΕ, υπέβαλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν, τα τηλέφωνα βασικά, για να μπορούν να κάνουν φορολογική δήλωση. Η ΑΔΕ, πρέπει να σας θυμίσω εδώ, πριν πάω παρακάτω, ότι έχει εκχωρηθεί στην Τρόικα, έτσι, δεν διοικείται από η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ελλάδα, δεν διοικείται από Έλληνες. Να είμαστε ξεκάθαροι. Μην κοιτάτε τώρα ποιος είναι τυπικά ο διοικητής, ποιος είναι αυτός που κάνει κουμάντο. Λέει λοιπόν ο Μπερσέκερ ότι από τη στιγμή που έδωσε τα τηλέφωνα, που τα υπέβαλε τα τηλέφωνα της οικογένειάς του, αρχίσαν μετά από μερικές μέρες να γίνονται διάφορα τηλεφωνήματα στο σπίτι, που έλεγαν ότι τηλεφωνούμε, πότε άντρας λέει, πότε γυναίκα, μιλώντας σπαστά αγγλικά από γερμανικούς τηλεφωνικούς αριθμούς. Λέγανε τηλεφωνούμε από τη Microsoft για τον υπολογιστή σας. Στην αρχή λέει το έκλεινα, αλλά μετά είπα να πιάσω κουβέντα να δω τι στο καλό γίνεται. Γεια σας, μου λέει, είμαι ο Τάδε, το μικρό όνομα μόνο. Ρωτάω πού βρήκατε τον αριθμό τηλεφώνου, από τη Microsoft λέει. Σας τηλεφωνώ για τον υπολογιστή σας, είστε ο ιδιοκτήτης. Ποιανού υπολογιστή, λέω, του υπολογιστή Microsoft. Του λέω, η Microsoft φτιάχνει software, όχι υπολογιστές, και μου το κλείνει επί τόπου. Απάτη από το εξωτερικό είναι σπάνια και παίρνουν κάθε μεσημέρι. Τώρα κοντά δεν δώσαμε το τηλέφωνό μας κάπου αλλού εκτός από την ΑΔΕ. Είμαι παρανοϊκός αν τα συνδέω. Η κυβέρνησή μας έχει ξαναπουλήσει στοιχεία πολιτών σε εταιρείες. Και μου στέλνουν και τα νούμερα που τον καλέσανε. 0049, αν το βλέπετε μπροστά, γερμανικά νούμερα, το νου σας. Και μια που είμαι σε αυτά τα τεχνολογικά, έχω ένα μήνυμα από τον φίλο τον Διόνυσο. Διόνυσος Ασφοδελάκης, μάλλον είναι ψευδώνυμο, γι' αυτό το λέω ολόκληρο. Να σας ενημερώσω, λέει, για κάποιο πρόβλημα με το Spotify. Δεν ξέρω αν είναι στις δυνατότητές σας, αλλά απενεργοποιήστε το DRM. Είναι αστείο. Στο Firefox σε Linux παίζει μόνο τα πρώτα λίγα δευτερόλεπτα χωρίς κάποιο μήνυμα. Αν αλλάζεις browser είναι κουραστικό. Έχω το Chrome με ενεργό, το DRM και το Netflix, για το Netflix και εσάς. Αρνούμε κατηγορηματικά να παραδώσω τον έλεγχο και να ενεργοποιήσω το DRM στο Firefox. Φίλε αγαπητέ, έχω όλη την καλή διάθεση, αλλά δεν καταλαβαίνω γρία από αυτά που μου γράφεις. Θα το προωθήσω, αν καταλαβαίνω καλά, θέλεις να ακούς μέσω Linux το Spotify, χωρίς να μπαίνεις στις πλατφόρμες αυτές, αν έχω καταλάβει καλά. Δεν το ξέρω, αλήθεια σου λέω, τώρα με πιάνεις πολύ αδιάβαστος αυτό. Επίσης οφείλω να σου πω, δεν ξέρω να σας απογοητεύω, εγώ είμαι ένας χρήστης υπολογιστών που είναι εκεί με όλα τα Gmail, τα Google, τα Chrome, τα αυτά, ό,τι είναι να σε παρακολουθήσουν, τα παρακολουθούν όλα εύκολα, το λέω και ανοιχτά έτσι, όποιος θέλει να παρακολουθήσει εύκολα έτσι, να ξέρετε Microsoft, όλο αυτό το story. Και δεν έχω τόσο πολύ την λογική αυτή του Linux κλπ. Θα το στείλω όμως όπως είναι, copy-paste, σε έναν πολύ καλό φίλο, και αν έχω κάτι νεότερο και μπορώ να κάνω αυτά τα DRM και τα ψιψιψίκια και τα κουκοψόκια που έλεγε και στη διαφήμιση, θα το κάνω, στο υπόσχομαι. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια. Difficile. In the KGB, so no funny business. You already are.